na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zajmują się projektami ustaw zmieniającymi przepisy o ochronie zwierząt. Premier zapowiedział zmiany zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa policjantów. Rząd Stanów Zjednoczonych przedstawił plan ogólnokrajowych szczepień na koronawirusa. W Sejmie trwa pierwsze czytanie ustawy zmieniającej przepisy o ochronie zwierząt. Jedną z głównych propozycji jest wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski, zwracając się w Sejmie do przeciwników zmian, odwoływał się do wiary. Ci, którzy są panami tego świata, ludzie są panami tego świata, mają obowiązek dbać o tych, którzy są słabsi. O niepełnosprawnych, o ludzi starych, niedołężnych, ale też o zwierzęta, bo zwierzęta są słabsze od ludzi. Oto człowiek ma strzelbę, sidła i człowiek niestety hoduje zwierzęta również dla zabawy. Marek Sawicki z Koalicji Polskiej skrytykował projekt ustawy o ochronie zwierząt, nad którym pracują posłowie. Przedstawiając stanowisko swojego klubu, polityk mówił, że jeżeli chodzi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych, to należy szukać w tej sprawie porozumienia. Oczywiście jest tendencja na świecie, trzeba to zhumanizować, trzeba z tego zrezygnować, ale zrezygnować w sposób cywilizowany. Nie można z chwili na chwilę przedsiębiorcom, którzy jeszcze pół roku temu inwestowali, powiedzieć: za rok mamy was w głębokim poważaniu. Proszę bardzo, 10-letni okres przejściowy na wygaszenie produkcji albo 10 lat odszkodowania za utracone korzyści. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział, że będzie dyscyplina podczas głosowania projektu ustawy o ochronie zwierząt. Ogromny pożar wybuchł w Sosnowcu przy ulicy Radocha. Palą się tam pojemniki z nieznaną substancją, prawdopodobnie z chemikaliami. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej i wciąż dojeżdżają nowe, mówi starszy kapitan Tobiasz Klama ze Śląskiej Straży. Ta płynąca ciecz zagraża znajdującym się na tym terenie magazynom, w którym znajdują się podobno zbiorniki z paliwem i samochody ciężarowe. Sytuacja nieopanowana. O osobach poszkodowanych informacji nie mamy. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną pożaru. Mieszkańcy są proszeni o niewychodzenie z domów i nieotwieranie okien. Należy wzmocnić bezpieczeństwo funkcjonariuszy policji na służbie, mówi premier. Odniósł się w ten sposób do wydarzeń w Pastuchowie na Dolnym Śląsku, gdzie podczas interwencji policji doszło do ataku na dwoje funkcjonariuszy. Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany legislacyjne, które będą zmierzały do wzmocnienia bezpieczeństwa policjantów. Podjęliśmy decyzję razem z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, z panem Mariuszem Kamińskim, znaczącego umocnienia bezpieczeństwa również policjantów. I właśnie oni powinni być pewni, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, że państwo polskie za nimi stoi i poszczególne instrumenty, procedury, możliwości, które wzmocnią właśnie działanie policjantów i policjantek na służbie, są naszym celem. Do napaści na policjantów w Pastuchowie doszło w sobotę. Funkcjonariusze zostali zaatakowani przez dwóch pijanych mężczyzn. Obu zatrzymano wkrótce po zdarzeniu. Grozi im do 10 lat więzienia. Europoseł Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej ma być przewodniczącym specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego do spraw walki z rakiem. Polski deputowany zapowiedział pracę dynamiczne i efektywne. Chcemy stworzyć zarys takich standardów, żeby wszyscy pacjenci w całej Europie mieli równy dostęp do wiedzy medycznej, do leków innowacyjnych, do nowoczesnych sposobów terapii. Ta komisja to jest bardzo wielkie wydarzenie w Parlamencie Europejskim, dlatego że tak naprawdę po raz pierwszy zajmiemy się stricte tematem raka i onkologii. 1,3 miliona ludzi rocznie w Europie umiera na raka. Specjalna komisja do spraw walki z rakiem ma rozpocząć pracę w przyszłym tygodniu. Rząd Stanów Zjednoczonych przedstawił plan ogólnokrajowych szczepień na koronawirusa. Miałyby one się rozpocząć jeszcze w tym albo na początku przyszłego roku. Wśród Amerykanów narastają jednak obawy związane z bezpieczeństwem szczepionki i upolitycznieniem decyzji o szczepieniach. Według rządowego planu przesłanego do kongresu w pierwszej kolejności zostaną zaszczepione osoby najbardziej narażone na koronawirusa oraz pracownicy służby zdrowia. Do uzyskania odporności konieczne będą dwie dawki, podane w odstępie 3-4 tygodni. Szczepionka ma być bezpłatna, w jej dystrybucji pomoże Pentagon. Prognozowany termin rozpoczęcia szczepień to styczeń 2021 roku. Może on zostać jednak przyspieszony, jeśli któraś ze szczepionek wcześniej uzyska akceptację Federalnej Agencji Żywności i Leków. Sondaże pokazują jednak, że tylko 1/3 Amerykanów deklaruje gotowość zaszczepienia się na COVID w pierwszej fazie. To o 23% mniej niż w maju tego roku.

Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, co mówił o dżentelmenach Mark Twain. Mówił mianowicie, że dżentelmen to taki osobnik, który umie grać na banjo i nie gra. A my tak po cichutku i spokojnie rozpoczęliśmy kolejne 13 wydanie klubu folkowego na antenie trójkowej. I dzisiaj spokojnie, z pewną myślą przewodnią, która za chwilę się pojawi, będziemy kontynuować naszą drogę przez muzyczne szlaki. A towarzyszy nam w niej Michał Jakubik, który jest za sterami. Ola Budka, nasza pani wydawca i półredaktor osobliwy, przy mikrofonie. Rozpoczęliśmy od Children of Bodom i więcej Finów jeszcze będzie, a w zasadzie Finek. Zaś sam utwór, cokolwiek folkowy, przypomina również o osobliwościach muzycznych, które mam nadzieję, że powrócą na antenę nocną porą, gdzieś jesienią. Ściskam za to kciuki, czekam z Państwem, a teraz Three Continental, czyli Azja, Afryka i Ameryka. Temat amerykański bluesowy Sonhausa w takim oto wykonaniu. Thank you. Don't you mind people grinning in your face? Don't you mind people grinning in your face? Lord, Lord, just bear this in mind. True friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? You know your mother will talk about you, your sister and your brothers too. Don't care how you try to live, they talk about you still. Just bear this in mind, true friend is hard to find. Well, don't you mind people grinning in your face? Up and down, tear you around and round. They don't care how you try to live, they talk about you still. Just bear this in mind, true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? Don't you mind people grinning in your face? Just bear this in mind, true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? Don't you mind people grinning in your face, yeah. Don't you mind people grinning? Yeah. Don't you mind people grinning in your face? Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Thank you. Ach, no właśnie, Madagaskar Slim na dobry początek w międzynarodowym składzie. Nie podałem Państwu adresu mailowego. Przypomnę zatem wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl, ale stali słuchacze znają ten adres i wiedzą również, że można znaleźć nas na grupie wsparcia facebookowej Klub Folkowy. Zachęcam do takiego interaktywnego słuchania, a tymczasem pan Stefan pisze: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, pana realizatora, panią producent oraz wszystkich osobliwych. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, co ostatnio staje się rzadkością w mediach. Tuszę, że i dziś nie zabraknie nieoczywistych, acz łagodnych, bo nieoczywiste, ale brzydkie, to nas atakują. Dęciaczki, skrzypce i inne napędzane mięśniami ludzkimi z krajów, które lubimy i nie. Bo co winna jest muzyka. Liczę szczególnie na Persów, którzy ujęli mnie bardzo. No i tutaj, panie Stefanie, pan się przeliczył, bo dzisiaj niestety nie będzie. A co do czytanek, czytam teraz z wypiekami, bo chleb właśnie piekę, najnowszy kryminał Przemysława Borkowskiego. Ten najwyższy z kabaretu moralnego niepokoju, Rytuał łowcy. Mam nadzieję, że nie piszę tego z własnych doświadczeń, bo dzieje się tam, że aż strach. Strach się bać, ale i tak warto, bo czyta się. A w perspektywie najnowszy Czuba i pożegnanie z komisarzem Heinzem, jak ketchup. Pozdrawia Stefan z Mielca i dodaje, że w sprawie bluesa. To dzisiaj chyba dzień bluesa, urodziny B.B. Kinga. Dobrze kojarzę? Tu znak zapytania. No i pan Paweł z Radomska. Sprzęt odpalony, rozgrzany. To czas na muzykę. Dobrego wieczoru. Przyznam się, że sprzętów gra dziś nieco głośniej z powodu nieobecności w domu mojej małżonki, ponieważ ma dyżur w pracy. A sąsiedzi też lubią posłuchać. Zatem mieszkam we własnym domu i za ścianą mam podwórko. Dobrego wieczoru, panie półredaktorze Paweł z Radomska. No właśnie, i skoro jesteśmy przy bluesie, Ba Sisoko i afrykański blues na korze. Thank you. Blues grany na korze przez Baaci Soko, artystę nowego pokolenia, ale związanego korzeniami z wielowiekową tradycją, bo przypomnę, że to Afryka Zachodnia, Senegal i rodziny griotów, które przechowywały w pamięci i repertuar i sposoby grania przez wieki. To akurat dość ciekawa historia, bo grioci przez stulecia byli uprzywilejowaną kastą, byli ulubieńcami władców i możnowładców, albowiem po pierwsze to byli wazeliniarze, którzy potrafili na każdą okoliczność przywołać pieśń, w której opiewali wielkie czyny przodków i mogli również napisać adekwatny utwór na temat miłościwie obecnie panującego, a ponadto również dla tych bystrzejszych była to skarbnica wiedzy, bo w kłopotliwych sytuacjach mogli poprosić griota o pieśń i poradę, jak w podobnych okolicznościach zachowywali się poprzednicy. No ale przyszła wielka rewolucja w latach 60. Afryka zmieniła oblicze, pojawiły się nowe państwa, pojawiło się nowe społeczeństwo i ci, którzy utrzymywali griotów, troszkę zbiednieli. W każdym razie zbiednieli na tyle, by nie móc już utrzymywać nadwornych systemów grających i grioci musieli poddać się twardej grze rynkowej. Wielu z nich stało się zawodowymi muzykami, tak jak Baaci Soko, który za chwilę nam jeszcze raz zagra. Baaci Soko, the boys in, he's the boy. poison, mental shackles, like a prison in a castle. You just don't know, so you just do. You just don't know, so you just do. And there's no shoe in this whole planet that can fit this pain, goddammit. Sometimes I try, even I can't stand it. Trying to be right when you're born left-handed. I know, the harder they come, the harder they stumble, the harder they stall, the harder they stagger, the harder they fall. Salam means peace, and peace is good. And still, struggle is what builds the nation. Stagnancy is what kills the nation. The people, the energy, the youth, amazing. The spirit, the power to prove invasion. Tamatanga jeroke okune. Tamatanga jeroke. Tamatanga jeroke okune. Tamatanga jeroke. I know what I got when you say I don't got a lot. Say why do you wanna take what I got when you say I don't got a lot? Z Afryki, ale takie trochę karaibskie. Nowoczesne granie Ba Sisoko i jeszcze trochę takich połączeń będzie, jako że muzyka, jak to się mówi, to banał jest językiem, który łączy i może stworzyć wspólnotę ludzi, którzy na co dzień porozumiewają się w najróżniejszy sposób, najróżniejszymi językami. Język uniwersalny, międzynarodowy, być może tak jest w istocie, ale wydawałoby się, że przy rozmowie pewne rzeczy są oczywiste, fakty nie podlegają dyskusji i no, nawet jeżeli należymy do różnych kultur, powinniśmy się co do pewnych rzeczy zgadzać. To uwaga również i dla słuchaczy, bo jesteśmy narodem wyjątkowo rozdyskutowanym. W związku z tym być może i tych kilka uwag przyda się do codziennego funkcjonowania. Otóż rozpoczynając dzisiejszy wątek, chciałem przywołać na pamięć fragment, który już kiedyś Państwu opowiadałem, a mianowicie historię plemienia Dołajów, do którego przywędrował antropolog i był świadkiem takiej historii. Otóż obwoźne kino przyjechało do afrykańskiego plemienia z zamiarem pokazania im filmu na temat malarii. Chodziło o to, że moskity przenoszą tę chorobę i film miał uświadomić tubylców, jak należy postępować. I tubylcy zasiedli przed ekranem, film naprawdę ich wciągnął, oglądali z wielkim zainteresowaniem. Na koniec zapytani właśnie o ten problem powiedzieli, że owszem, tak, zdają sobie z tego wszystkiego sprawę, wszelako z ulgą oddychają, bo temat ich nie dotyczy. Zdziwieni operatorzy spytali, a to dlaczego? I odpowiedź była prosta, bo u nas nie ma tak wielkich moskitów. I okazało się, że chodziło o zbliżenia tych owadów, które na ekranie miały i ponad metr. Człowiek europejski, który chodzi do kina i z tą sztuką jest za pan brat, prawdopodobnie w ogóle by takiej obiekcji nie wymyślił. Ale tu była oczywistością. No i o takich rzeczach dzisiaj słów parę jeszcze będziemy mówić. Natomiast Bas i Soko już odpłyną na falach eteru. Pora na Petera Gabriela. Peter Gabriel i zdania są podzielone. Czy artysta promuje kolegów, którzy pochodzą z różnych krajów, czy też wozi się na ich talencie? Taki proceder połączenia sił to nie tylko Peter Gabriel, to również i inni artyści, którzy jeżdżą po całym świecie i dokonują takich fuzji. Zapytany o swoje spotkania z Paulem Simonem, Weston Nkosi, jeden z największych producentów RPA, uśmiał się i powiedział, że Simon przyjechał do RPA i niewiele wiedział o tamtejszej muzyce i wyjechał niewiele tę wiedzę wzbogaciwszy, ale przynajmniej mają dla niego dużo serca, bo rozsławił ich muzykę na całym świecie. Natomiast gdy pytałem o Petera Gabriela, innego artystę, z którym nagrywał, Giovanna Gaspariana, nic nie powiedział, tylko się uśmiechnął. No i do dzisiaj się zastanawiam, cóż to mogło znaczyć. Peter Gabriel i tym razem z Sinead O'Connor. Thank you. color is casualties. The yesterday of most of my men living, but today was not a day for giving. Państwo są czujni. Zapowiadałem Sinéad O'Connor, a to Lyra O'Linehart i duet techno, etno, czyli Deep Forest z Peterem Gabrielem, ale wydaje mi się, że też ładnie. Za chwilę tym tropem podążymy, bo po celtycku i spokojnie, a tymczasem Pan Marek pyta się, czy dobrze zrozumiałem i Żyłów pan Stefan ma coś do Persów. Jeżeli tak, to polecam mu wyjazd w tamte strony, a przekona się, jak błądzi. I panie Marku, właśnie o to chodzi, że wręcz odwrotnie. Jeżeli dobrze zrozumiałem, pan Stefan jest miłośnikiem tamtejszej kultury. A pani Lidia pisze, że tiecki nowe nabyte i gotowe do tańca pod gołym niebem w ostatnią upalną noc tego roku. Wspaniałej audycji życzę i dobrej, osobliwej energii. Pani Lidia. A państwo piszą i na facebookowym profilu Klub Folkowy i na poczcie wojciech.sowski@polskieradiopisaneraz.pl i teraz Dalriada po szkocku. Yeah. and hearted, they're the real, the first and fairest. They're the real, the best and dearest. Thine be ever joy and pleasure, peace and joy. Dalriada i wiersz Roberta Burnsa, narodowego poety szkockiego. Tak płodny artysta, że moglibyśmy nie jeden klub folkowy poświęcić jego utworom, piosenkom. A propos płodności, podróżował po Szkocji i często zatrzymywał się w zajeździe Globe Inn. I tam w tym przybytku szefową była złotowłosa N, która tak wkradła się w łaski poety, czy on w jej łaski. W każdym razie skończyło się to dzieciną, którą żona poety później wychowywała jak własną. Robert Burns, ukochany poeta szkocki, do tego stopnia ukochany, że gdy umarł, właśnie owa żona dostawała od Szkotów dożywotnią rentę, by mogła się utrzymać. Ale mówiliśmy o moskitach metrowych. Podróżując po Afryce, kolejny obrazek obyczajowy, K, to bohater kolejnej opowieści, przemierzał południową Afrykę i tam spotkał miejscowego, który starał się zainteresować go okolicą. I taki oto fragmencik. K przypomniał sobie zdjętego na wpół czarnego człowieka, któremu matka dała na imię Stalin, dla upamiętnienia wielkiego wodza znającego się na podstępach. Pamiętał, jak wsparte o miotłę Stalin tłumaczył się z ukradzenia krzesła. Tak mówiłem, przykro mi. Powiedz, żeby Stalin wrócił i niech sprząta kościół. Przewodniczący siedział w milczeniu, miętosił nos w dużej dłoni. Oświeciła go nowa myśl. Mamy tu we wsi jeszcze dwóch Hitlerów. Napomknął z odcieniem nadziei. To taki fragmencik a propos opowieści o Alifarce Turze, czyli o ośle i o imieniu, które miało przechytrzyć śmierć. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają tę historię. Ale powracając do nieoczywistych faktów. Właśnie, oprócz tych moskitów metrowych, teraz opowieść o babie. Baba był katolikiem. Nie podobało mu się jednak, nie zgadną Państwo, życie wieczne.